So we're going to start the book of Galatians this morning. Astăzi vom începe cartea, epistola către Galateni. I prayed and sought the Lord on what we should go through while Florin's gone. M-am rugat și am vorbit cu Domnul și m-am gândit ce să vorbesc și ce să studiem atâta timp cât Florin este plecat. And the Lord spoke to my heart during studying Galatians. Și Domnul mi-a vorbit în timpul ce studiam și mi-a vorbit inimii mele să mergem prin Galateni. And it worked out perfect because I'll be teaching for 6 weeks. Și ești perfect pentru că o să predic 6 săptămâni. And there's 6 chapters. Și sunt 6 capitole. So, I'll give you a brief history just to give you an idea of what's going on with this book. O să mergem puțin prin istorie, așa să vedem despre ce e vorba, o să vedem contextul acestei cărți. As you can see at the beginning, it speaks of that that it's written by Paul, the apostle Paul. După cum vedem la început, spune că este scrisă de apostolul Pavel. And he wrote to the churches in Galatia. Și el a scris bisericilor din Galateni. And usually I don't give, show maps and stuff, but it gives you a better idea of what's going on. Și de obicei nu arăt hărți, dar acum ne face să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă acolo. So what happened is Paul is from, I can't go over there, can I? Okay. Paul is from Tarsus, right there in Cilicia. Deci, Pavel este din Tars, din Cilicia. Right here. All right? No. And then there's two, when you... Sorry, everybody. What I want to do is, right here you see that we have Paul's first journey. Deci, acolo jos, you push this laser button. Ok. Și jos acolo vedem că aia este prima, cum se numește? Laser. Ok, right here. Călătoria lui Pavel. And what that is, all the journeys, everything about the missionary journeys of the church at the beginning. Și practic aici sunt toate călătoriile sau misionare ale bisericii. You can find them all in the Acts. Le puteți găsi pe toate în Faptele Apostolilor. The Book of Acts of Apostles. And so, what happened was, Paul was up here in Tarsus. Deci Pavel era acolo în Tars. And then Barnabas was over here in Antioch. Și Barnaba era în Antiohia. A lot was going on. Și multe lucruri se întâmplau în acea perioadă. So Barnabas was led to go get Paul. Așa că Barnaba trebuia să meargă să-l ia pe Pavel. And come back to Antioch. Să-l ia înapoi în Antiohia. And then from there they left and started their journey. Și de acolo au plecat și au început călătoria lor. And so what happened was, that's when these churches of Galatia, see this? Și ce s-a întâmplat acolo este că atunci au început aceste biserici din Galatia. It's also called Asia Minor. You can find it. De asemenea, se numește Asia Mică. So what this is, this area right here, I'm sure all of you know, is Turkey. De zona aceasta pe care o arăt acum este Turcia în ziua de azi. About right here is Ankara. Este Ankara, capitala. Yeah. So this is what happened. So on his first journey, which it's about 46 to 48 AD is when the first missionary deci, journey. Deci, prima călătorie misionară, Pavel, de fapt, este între anii 46 și 68 sau 48 înainte de Hristos. Okay. După Hristos. Yeah. And so then we see Paul's second journey was 49 to 52 AD. Și vedem că a doua călătorie a fost din 49 până în anul 52 după Hristos. So what happened was, after his first missionary journey, ce s-a întâmplat după prima lui călătorie, he planted all these churches and they were growing. A plantat aceste biserici și ele creșteau. And see, Paul was called to the Gentiles. Și vedeți, Pavel a fost chemat la neamuri. Okay, so Jesus went to the Jew first. Așa că Iisus a dus mai întâi la evrei. And then the apostles, Peter and James and John and all of them, iar apostolii Petru, Pavel și Iacov, continued taking it to the Jewish nation. Au continuat să le ducă la evrei. So these churches are reached out to the Gentiles. Așa că aceste biserici se axează pe neamuri. And so what happened was, after his journey, Judaizers, they're called, is Jewish Christians. Și ce s-a întâmplat după această călătorie, iudeizatorii, acești creștini, started coming into the church. Începuse să vină în biserică. And trying to force the law, force things, Jewish rituals back onto the Gentiles. Și încercau să impună ritualurile evreiești asupra neamurilor. So Paul's message to the Gentiles was, you can be saved by grace through faith. Și mesajul lui Pavel către neamuri este acela că poți să fii salvat prin har, prin credință. Okay? And then they were trying to say, no, you have to do these works to be saved. Și încercau să spună, nu, voi trebuie să faceți aceste lucrări, aceste lucruri ca să puteți să fiți mântuiți. So about 49 AD, Paul wrote the book of Galatians. Și prin anul 49 după Hristos, Pavel a scris Galateni. And see, so these were his converts. These were people that Paul had reached out to, and they had come to the Lord through him. Și aceștia erau convertiți, oameni care s-au întors după ce Pavel le-a vorbit. So he was a little upset that people were starting to teach them different things, false doctrines. Și era puțin supărat pentru că oamenii începu să se învețe niște doctrine false. So out of the 13 books in the New Testament that Paul wrote, și din cele 15 cărți pe care Pavel le-a scris în Noul Testament, Galatians is the first book he wrote. Galateni este prima carte pe care a scris-o. So that's giving you just a little history of what's going on. Asta este puțină istorie care relatează ceea ce s-a întâmplat atunci. So you can go ahead and take that off now. I hope you guys can picture what's going on in the area of where everything is. Acum cred că puteți să vă imaginați cam cum, unde este zona în care toate lucrurile acestea despre care o să vorbim se întâmplă. So this book, Galatians, has been throughout history has been a the main theme of Galatians has been argued throughout the centuries. Deci tema principală sau tema epistolei către Galateni a fost disputată de-a lungul istoriei. So this was written in the first century. Și aceasta a fost scrisă în primul secol. To work out the argument that was going on. Ca să rezolve acest argument care se tot vehicula. And that argument still goes on today. Și argumentul acela încă este prezent și astăzi. So what we know about the Jews were they were given the law. Ce știm despre evrei că lor li s-a dat legea? The Ten Commandments. Cele 10 porunci. Right? Oh, there's a lot more, but... Erau mai multe, dar asta e sumarul. A lot more laws and regulations, I mean. Mai multe reguli și anexe. And so, what they were taught was that they had to obey these laws. Ceea ce erau ei învățați era că ei trebuiau să respecte aceste reguli. And then legi. Sorry. Then sacrifice got brought in and they were told that they needed to sacrifice for their sins. Și sacrificiul pe care Isus sau Dumnezeu l-a adus, ei trebuiau să sacrifice pentru păcatele lor. And what we have to understand is God created everything. Deci ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu a creat totul. He can see from the beginning of time to the end of time. El poate să vadă de la începutul timpului până la sfârșitul timpului. So he had a plan from the beginning. Așa că el a avut un plan de la început. And he knew everything that was going to happen all the way to the end. Și el a știut tot ceea ce avea să se întâmple până la final. So when he created Adam in the garden, așa că atunci când l-a creat pe Adam în grădină, he knew what was going to happen. El a știut exact ce avea să se întâmple. He knew that he was going to call Abraham to follow him. Știa că avea să-l cheme pe Avraam să-l urmeze. And that's what created the Hebrew nation. Și asta a dat naștere națiunii iudeice. Yeah. Okay. Yeah, the Jews. Evreilor. Yeah. Mm-hmm. And so what happened was, we know that Adam disobeyed God. Deci ce s-a întâmplat? Adam nu l-a ascultat pe Dumnezeu. And see, Adam represented man. Așa că Adam este reprezentantul oamenilor. So God gave him, he said, you can eat of anything, just don't touch that tree. Și atunci când Dumnezeu l-a făcut, i-a spus, puteți să mâncați din orice, numai nu vă atingeți de copacul acela, de pomul acela. And of course we know the serpent. Și că știm că șarpele a venit. Led them to be disobedient. Și a condus înspre neascultare. They disobeyed God. Nu l-au ascultat pe Dumnezeu. And so that started the sin in the world. Așa că asta a introdus păcatul în lume. And what happened was that at that point we were separated from God. Și în acel punct noi am fost despărțiți de Dumnezeu. And so later on we know that Jesus became the ultimate sacrifice. Așa că mai târziu am văzut că Isus a devenit sacrificiul suprem, jertfa supremă. Because he lived a perfect life. Pentru că el a trăit o viață fără de păcat, perfectă. And he was crucified. Și a fost crucificat, răstignit. Died and was buried. A murit și a fost îngropat. And on the third day he rose again. Iar în a treia zi a înviat. See, he was the ultimate sacrifice. He died for our sins. El a fost jertfa supremă. El a murit pentru păcatele noastre. Because until Christ, no one. Pentru că până la Hristos nimeni lived a perfect life. Nu trăise o viață perfectă. And so that perfect life was the sacrifice for all of our sins, so that we could be brought back into a relationship with God again. Așa că viața lui perfectă trăită aici pe pământ a fost sacrificiul de care noi aveam nevoie pentru a putea să ne împăcăm cu Dumnezeu. So the point is, the reason I'm going back, and I hope I'm not boring you. Și motivul pentru care mă întorc, nu, sper să nu vă plictisesc. I just wanted to give you a basic understanding of what was going on with these Judaizers. Vreau să vă explic ceea ce se întâmplă, baza a ceea ce se întâmplă cu acești iudeizatori. These people were trying to, Paul had taught the Christians that you have to have faith in Jesus Christ by his grace to be saved. Pavel învăța creștinii că trebuie să aveți credință în Iisus Hristos ca să puteți fi salvați. And these guys were coming and saying, no, no, no, no. Erau oamenii ziceau, no, acești oameni. You have to do this, you have to do that, you have to do this. Trebuie să faceți asta și asta și aialaltă. And so this is one of the reasons, the main reason Paul was writing this letter, to deal with these things. Și ăsta este practic principalul scop pentru care Pavel scrie această carte. And then another thing that he dealt with was these guys that were leading the Christians astray. Un alt lucru cu care avea să se confrunte este pentru că acești oameni care îndepărtau creștinii, they started attacking Paul and saying Paul wasn't a true apostle. Au început să-l atace pe Pavel, spunându-i că el nu este un apostol, ucenic adevărat. And that happens today, even today, when people have problems in churches. Asta se întâmplă și astăzi. Când oamenii au probleme în biserici, they attack the minister. Atacă omul care este pus în funcție. They try and cause problems. Încearcă să provoace probleme. They try and distract people from the truth. Să distragă oamenii de la adevăr. So all these things that went on back then in the first century, așa că toate aceste lucruri care se întâmplau atunci în primul secol, continue on today. Continuă și astăzi. So let's go ahead and so Galatians 5:1, Galateni capitolul 5:1 is what we're going to have as the main theme for this book. Asta este tema principală a acestei cărți. It says, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. Okay, so here we go again. Here's the stand fast in the freedom that Christ has given us. Deci, el ne-a eliberat ca să avem libertatea pe care Hristos practic ne-a dat-o. Don't be entangled in these things that have nothing to do with salvation. Deci nu vă supuneți acestor lucruri care n-au nicio legătură cu salvarea. There's freedom in Christ. He paid a price for us. Există libertate în Hristos. El a plătit un preț pentru asta, pentru noi. So, the definition of yoke, definiția jugului, it's a, I'm sure a lot of you know for the animals, the ox, but probabil mulți dintre voi știu de la boi. It was a wooden cross piece that fastened over the necks. Era o bucată de lemn, o cruce din lemn care în care intra gâtul animalului, boului. And it attached two animals. Și atașa două animale, doi boi, to a plow or a cart. La o căruță. Of course, to take care of the work to make it easier on man, right? Normal, ca să facă lucru, munca oamenilor mai ușoară. So, what farmers, they would yoke a young ox. Așa că fermierii puneau, subjugau un bou tânăr. With an older experienced ox to train them. Cu unul mai experimentat, mai în vârstă, care să-l antreneze. So the older ox would of course take the majority of the load. Așa că normal că cel mai în vârstă lua marea majoritatea greutății. And the young one would walk alongside and learn from the older one. Iar cel tânăr mergea pe lângă celălalt și învăța. So that's what he's saying. He's saying that. Practic asta spune el. Don't be entangled again with the yoke of bondage. Deci nu vă supuneți din nou jugului sclaviei. There you cannot work your way to salvation. Nu vă puteți lucra, nu vă puteți face prin fapte salvarea. There is nothing that we can do that will earn a right to being in heaven with God. Nu este nimic din ceea ce noi putem să facem ca să ne câștigăm dreptul lângă Dumnezeu. The only thing that we can do is accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Singurul lucru pe care putem să-l facem este să-l acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al nostru. So if you think about the yoke of bondage, I was thinking of an ox with or us with the yoke with a cart behind us. Și când mă gândesc la acest jug, mă gândesc la noi în poziția boului și o căruță, un plug în spatele nostru. And so what happens is with a cart, when we start loading stuff in there. Și se întâmplă cu căruța când începem să punem lucruri în spate acolo. Oh, I need to do this to please God. I need to wear this. I need to. A, trebuie să fac asta ca să-L mulțumesc pe Dumnezeu, sau trebuie să port asta sau ailaltă. I need to act a certain way for these people at church. Trebuie să mă comport în un anumit mod la biserică. I need to read my Bible this much every single day. Trebuie să citesc din Biblie atât de mult în fiecare zi. I got to go to Bible study this many times a week. Trebuie să mă duc la studiu biblic de atâtea ori pe săptămână. I can't listen to this music. I can't watch this movie. Nu pot să ascult muzica asta sau să mă uit la filmul ăla. These are just small examples that I can think of in my head. Sunt mici exemple pe care eu pot să le gândesc acum. But what's happening is you start loading all this in that cart and you're just dragging around getting tired. Ceea ce se întâmplă este că punem toate aceste lucruri în această căruță și în timp ce tragem de ea, devenim din ce în ce mai obosiți. Paul was talking about, and what Jesus did for us is he freed us from all of that. Despre asta vorbea Pavel aici. Și ceea ce a făcut Iisus este că ne-a eliberat de la toate aceste lucruri. Jesus paid that price. There's no reason to continue carrying it around and letting it drag us down. Iisus a plătit acest preț. Nu are niciun rost să continuăm cu aceste lucruri și să aceste lucruri să ajungă să ne tragă în jos. So Matthew 11:29. Așa că Matei 11:29. It says, "Take my yoke upon you and learn from me." For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit în inimă, și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, că jugul meu este ușor de dus, iar povara mea este ușoară. So see, he's saying right there. Vedeți, el spune chiar aici. Those of you who are exhausted, those of you who are burdened, aceia dintre voi care sunteți obosiți și împovărați from carrying that load all by yourselves, de la a căra aceste lucruri singuri, he's right next to us. El este chiar lângă noi. Walking and teaching and strengthening us. Mergând pe lângă noi, învățându-ne și împuternicindu-ne. Întărindu-ne. So that's basically what we're going to be dealing with through Galatians. Și cu aceste lucruri ne vom întâlni în Galateni. And of course, when we look at what they're dealing with, like these guys were trying to come in and make the Gentiles get circumcised. Deci ce încercau oamenii aceia să facă este să-i facă pe cei din neamuri să fie circumciși. And this was a Jewish ritual. Și acesta era un ritual evreiesc. It had nothing to do with being saved. Și dar n-avea nicio legătură cu a fi mântuit. But they were trying to force that upon. Dar încercau să oblige acești oameni. And so, of course, as I said, it's different today. Cum spuneam, este diferit astăzi. But there are many, many things. Dar sunt foarte multe lucruri. That we might try and put upon others, or others put upon us. Cu care încercăm să îi împovărăm pe alții sau alții încearcă să le pună asupra noastră. And ne obligă să le facem. We think it might make us more spiritual. Și ne gândim că ar putea să ne facă mai spirituali. Or maybe we'll put a smile on God's face. Sau poate aceste lucruri îl vor face pe Dumnezeu să zâmbească. But see, we can't ever forget that Jesus Christ, the Son of God, paid the price for us. Dar nu putem să uităm că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a plătit acest preț pentru noi. Why we were sinners. Pentru că eram păcătoși. You know, we weren't good. We didn't come to God good and all clean. Noi n-am venit la Dumnezeu buni și curați. He died on that cross while we were yet sinners in our sin. El a murit pe crucea pentru atâta timp cât eram și noi păcătoși pentru păcatul nostru. How exciting is that, you know? 그때 sorry. That's how much he loves us. Atât de mult ne iubește el. All right, let's go ahead and get started. Hai să începem. So we can, if you want to read the, we'll read verses, it's chapter 1. Chapter 1 is what we'll go through today. Deci astăzi vom parcurge capitolul 1. If you read 1 through 5. Ok, și o să citesc din capitolul 1, versetul 1 la 5. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeul Tatăl, care l-am înviat dintre cei morți și toți frații care sunt cu mine, către bisericii Galatiei. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Okay, so I forgot to tell you this first chapter we're dealing with is Paul, it's basically like a resume. Acest prim capitol este practic un rezumat. For being an apostle. Un CV pentru Pavel, ca apostol. And so that's basically what we'll be dealing with today. Și practic asta o să studiem, o să mergem astăzi să parcurgem. Now, Paul had two basic ways of starting off books that he wrote. Și practic Pavel avea două moduri în care el începea cărțile. One is when there were people, when he was writing to people that welcomed Paul in his ministry. Oameni care îl invitau pe, îl primeau pe Pavel în lucrarea lor. He would say, Paul, a servant or prisoner for Christ. Începea prin a spune, Pavel, slujnic sau prizonier al lui Hristos. But when, like in this book, when they were challenging him and his authority and his ministry. Dar cum este aici în Galateni, în care ei îl provocau în lucrarea pe care el o făcea, he would write Paul, an apostle. Scria Pavel, un apostol al lui Hristos. And he usually write from Christ Jesus. Și spunea practic prin Hristos Iisus. And so what we have is he's beginning this letter. Deci practic el începe această scrisoare. He starts off explaining how, you know, about being an apostle. Și practic explică ce înseamnă să fie un apostol. But we'll talk more about that when we get further down in the chapter. Vom vorbi mai mult despre asta odată ce pe măsură ce parcurgem. But he starts off a lot of his messages with grace and peace. Și începe multe din mesajele lui prin har și pace. And the thing about peace is until you experience and you understand and know the grace of God. Și lucrul despre pace este până ajungi să experimentezi și ajungi să cunoști harul lui Dumnezeu. We won't know, we won't understand peace. Nu vom ajunge să înțelegem, să cunoaștem pacea. Because grace is that it's undeserved. Harul este nemeritat. Unearned. Neobținut. Favor. O favoare neobținută. Okay? So saved by grace through faith. Deci practic salvați prin har, prin credință. It's a gift of God. Este un dar al lui Dumnezeu. It's a gift. God gave his son to die for our sins. Harul este un dar. Dumnezeu l-a dat pe fiul său să moară pentru păcatele noastre. There's nothing we can do to deserve it. Nu e nimic din ceea ce noi putem să facem ca să merităm lucrul ăsta. And so there's no need for rituals or regulations. Și că nu trebuie să avem ritualuri sau obiceiuri. But when we walk in God's grace, dar atunci când mergem prin harul lui Dumnezeu, we will experience peace. Vom experimenta pacea. And there's that peace, I don't know, it for me it's a peace that it surpasses any kind of word that I can say in English. Pentru mine pacea este un cuvânt care întrece orice alt cuvânt pe care eu pot să spun în engleză. No, I'm not saying that I have peace every single day all the time. Nu pot să spun că am pace în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare. But I know that I never experienced anything like this before I came to the Lord. Dar știu că până să mă întorc la Dumnezeu nu am experimentat niciodată ceva mai fain. I think I've said before that the Bible it's so important to us. Cred că am mai spus că Biblia este așa de importantă pentru noi. To read it, să o citim, to gain understanding, să culegem, să strângem înțelegere, cunoștințe. See, we have an advantage over these people back in Galatians. Vedeți, noi avem un avantaj peste acești oameni din Galateni. They didn't have all of this like we do in a book. Ei nu aveau toate lucrurile acestea strânse într-o carte. So they couldn't go home and read it and study it. Așa că nu se puteau duce acasă să citească și să studieze. So when people came in and started teaching them something different, așa că atunci când oamenii au venit, acești oameni au venit și au început să învețe alte lucruri, they followed them. Ei au început să-i urmeze. But see, we have, if I go somewhere and I hear something, vedeți, noi acum avem. Și așa că atunci când mă duc undeva și aud ceva, and it doesn't seem right, care nu pare okay, I can study it myself. Pot să studiez singur. And I can seek and see if that's what it says. Și pot să caut și pot să văd dacă este într-adevărat ceea ce spune acel om. That's what we have access to today. Și astea sunt lucrurile la care noi avem acces azi. So in verse 4 and 5 we read, așa că în versetele 4 și 5 am citit, that that it says that delivered us from this present evil age according to the will of God. Și spune ca să ne scape din acest veac rău potrivit cu voia lui Dumnezeu. So as I said earlier, that Adam was given dominion over the earth. Așa cum am spus mai devreme, lui Adam i s-a dat stăpânirea asupra pământului. From the beginning. De la început. But when he disobeyed and he was obedient, dar atunci când nu l-a ascultat pe Dumnezeu, when Adam and Eve sinned in the garden, când Adam și Eva au păcătuit în grădina Eden, they transferred dominion, au dat împărăția lor, stăpânirea lor, over to Satan, lui Satan. Okay? Da? Does that make sense? Are sens? Okay? I got it for you. If you question what I'm saying, in Matthew 4, 8 and 9, dacă nu este sigur de ceea ce spun în Matei 8 cu 9, you can just look at it. I'm not going to read it. N-o să citesc, puteți să vă uitați voi. So Satan, this was when Jesus was being tempted in the wilderness. Deci acest pasaj spune despre atunci când Iisus a fost ispitit în pustie. Satan offered all the kingdoms of the world. Satan i-a oferit lui Isus toate bogățiile lumii, toate împărățiile lumii. To Jesus, if he bowed down and worshiped him. Lui Isus dacă se apleca și îngenunchea și se închina lui. Jesus didn't dispute it. Isus n-a discutat acest lucru, nu l-a contestat. Jesus didn't say, "Hey, you don't have the right to do that." Isus nu i-a spus, "Hey, n-ai dreptul să faci lucrul acesta." Because man, through Adam, we had given that over to him. Pentru că omul prin Adam, noi practic i-am dat acest drept lui Satan. By disobeying God, pentru că prin neascultarea noastră față de Dumnezeu, we turned it over. I-am dat-o lui Satan. Okay, read 6 and 7. Versetele 6 și 7 din Galateni. Sunt uimit că treceți așa de repede de la cel care v-a chemat în halul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu că ar exista o altă evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și vor să vă pervertească evanghelia lui Hristos. So Paul, you can see, I marvel. That's the word in English. I'm amazed. Și vedem că Pavel aici spune sunt uimit. That you turned away so quickly. Că tu te-ai întors așa de repede. These spiritual men had crept into the church. Oameni spirituali au venit în biserică și au făcut loc. And said, "Yeah, oh, you guys, you Gentiles, you're born again Christians." Și ei voi neamurile, sunteți născuți din nou. But it's not that simple. Dar nu e chiar așa simplu. There's some more things that you need to do. Sunt mai multe lucruri pe care voi trebuie să le faceți. This is what's upsetting Paul. Și asta l-a supărat pe Pavel. Because see, Paul, you have to realize, see a little bit later, Paul was the Jew of Jews. Și vedem mai târziu că Pavel era iudeiul iudeilor. He was a Pharisee. Era un fariseu. He was taught by one of the top teachers at that time. El a fost învățat de unul dintre cei mai mari învățători din timpul acesta, un rabin. And he was working, he tried to do whatever he needed to do to become the most spiritual. Și el încerca să facă tot ce se putea face ca să devină cel mai spiritual. So he realizes. Așa că el își dă seama. When Jesus came and revealed himself to him on the road to Damascus. Atunci când Iisus a venit la el pe drumul către Damasc și s-a descoperit. He realized how wrong. Și-a dat seama cât de greșit. His way was. sau cât de greșită era calea lui. He was trying to be self-righteous. El încerca să fie să se îndreptățească pe el însuși. But our a man's self-righteousness cannot compare to Christ's righteousness. Dar îndreptăția noastră omenească nu se poate compara cu îndreptățirea pe care Dumnezeu ne-o dă. So he understood both sides. So it amazed him that they would turn away from grace so quickly. Și el înțelegea ambele părți, ambele partide, dar l-a uimit cum s-au putut întoarce așa de repede. But what we have to realize is grace, it's easy to read. Ceea ce trebuie să înțelegem cu harul este că este ușor de citit. But for man, it's a hard concept. Dar pentru om este un concept greu. We're not used to someone giving us something for free. Suntem obișnuiți să ne dea cineva ceva pe gratis. We're brought up in a society where we have to do things to deserve something. Suntem aduși într-o societate în care trebuie să facem lucruri ca să merităm lucruri. I mean, his love he pours out is unconditional. Adică dragostea pe care el și-o revarsă este necondiționată. But in this world, we have conditions for everything. Dar în lumea aceasta avem anumite lucruri pe care trebuie să le facem sau condiții sau reguli asupra oricărui alt lucru. You need to be this way for me to love you. Trebuie să fii în acest mod ca eu să te pot iubi. You need to do this to deserve my friendship. Trebuie să faci asta ca să meriți prietenia mea. And see, God's nothing like that. Și vedeți voi, Dumnezeu nu este nimic ca toate aceste lucruri pe care le-am spus. So as I said earlier, there's a lot and you guys can think about it yourselves. Și cum spuneam mai devreme, sunt o grămadă de lucruri și puteți să vă gândiți singuri. But we could go all day talking about all the different things that people say we need to do to be a better Christian. Și putem să vorbim toată ziua despre lucruri pe care alți oameni ne spun nouă că noi ar trebui să le facem ca să fim creștini mai buni. There's different churches, different religions, all that do different things and say different things. Sunt diferite religii, diferite biserici care spun că trebuie să facem lucruri diferite. But there's only one way. Dar există o singură cale. And that's through Jesus Christ. Și aceea este prin Iisus Hristos. And anything else is a lie. Orice altceva este o minciună. Okay. Let's move on. Să continuăm în versetele 8 și 9 și spun așa. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat. Așa cum v-am spus înainte, vă spun din nou. Dacă cineva vă vestește o altă evanghelie decât cea pe care ați primit-o, să fie blestemat. Ok. So. Deci. He basically says that if we or an angel, el practic spune că dacă noi sau un înger comes to you with a different gospel than what we taught you already, vine la tine, venim la tine și spunem orice altceva decât ceea ce Evanghelia te-a învățat, ți-a spus, they need to be accursed. Ei trebuie să fie blestemați. Okay? Now, what this is saying is no one can add to the gospel of Jesus Christ. Ce trebuie să înțelegem de aici este că nimeni, dar nimeni nu poate să adauge Evanghelia lui Iisus. And no one can take away from it. Și nimeni nu poate să tragă lucruri de acolo. But still people do it. Dar de asemenea oamenii încă fac lucrul ăsta. All the time. Tot timpul. There's a story in 1 Kings 13. Există o poveste în 1 Regi 13. Do you want to read it or you just want me to? I can read it if you want to. Okay, it's a little long, but it's good. It's exactly what we're... Okay. Read to here first. Read to here. Sorry, my glass. 10. Read from 1 to 10. Okay. Și o să citesc în 1 Regi, capitolul 13, versetele de la 1 la 10. Titlul este Omul lui Dumnezeu din Iuda. Atunci, un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda, la Betel, după cuvântul Domnului. În timp ce Ieroboam stătea lângă altar, arzând tămâie, el a strigat împotriva altarului, potrivit cuvântului Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu, casei lui David, al cărui nume va fi Iosia. El va înjunghea pe tine preoții înălțimilor care aduc jerfe aici și o seminte omenești se vor arde pe tine. El a dat un semn aceea zi zicând: Acesta este semnul pe care Domnul a dat, altarul se va despica, iar cenușa din el se va împrăștia. Când a auzit cuvânt, pactul pe care omul lui Dumnezeu îl vestise împotriva altarului din Betel, regele Ieroboam și-a întins mâna de deasupra altarului zicând: prindeți-l! Dar mâna pe care o întinsese spre omul lui Dumnezeu s-a uscat, astfel că nu și-a mai putut o trage înapoi. Altarul s-a despicat, iar cenușa din el s-a împrăștiat potrivit semnului pe care omul lui Dumnezeu îi dăduse prin cuvântul Domnului. Atunci regele i-a răspuns omului lui Dumnezeu și a zis: mijlocește la Domnul Dumnezeul tău și roagă-te pentru mine ca să-mi pot trage mâna înapoi. Omul Dumnezeu a mijlocit la Domnul, iar mâna regelui s-a refăcut și a devenit ca mai înainte. Regele i-a zis omului lui Dumnezeu: vino cu mine acasă, înviorează-te și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu i-a răspuns regelui: chiar dacă mi-ai dat jumătate din averea ta, nu voi veni cu tine. Nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în acest loc. Pentru că mi s-a poruncit prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, să nu bei apă și să nu te întorci pe același drum pe care te vei duce. Astfel, el a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe același drum pe care venise la Betel. Ok, so what's going on, just briefly? Ce se întâmplă, pe scurt? So what happened was there was this king, Jeroboam. Practic era un rege, Ieroboam. And he ruled at the time Israel was in two kingdoms, the northern kingdom and the southern kingdom. Și în momentul acela Israelul era împărțit în două părți, de nord și de sud. So what was happening was Jeroboam was the king over the northern kingdom. Și ce se întâmpla că Ieroboam era regele părții de sus, de nord. He had a choice to be a good king or a bad king. El avea o alegere, să fie un rege bun sau un rege rău. Because of his fear of man, datorită sau din cauza fricii lui de om, and instead of leading his people to serve God, în loc să îi conducă pe oameni să-i slujească lui Dumnezeu, he set up two golden calves, one in the southern kingdom, one in the northern kingdom. El a pus two golden what? Calves. Cows. Baby cows. A pus doi viței de aur, unul în partea de nord și unul în partea de sud, for them to worship. Ca ei să se închine. Because he was worried that if he just led the people and set up one altar, one place for them to worship, și el se îngrijora că dacă punea doar un singur altar în care ei să se închine, the people would come together and form a kingdom again. Oamenii aveau să se să ajungă toți la oaltă și să formeze din nou o împărăție. So he was worried. Așa că el era îngrijorat. So this prophet comes along. Așa că acest profet vine. And he had received a word from the Lord. Și el primise un cuvânt din partea lui Dumnezeu. And all he needed to do was be obedient to that word. Și tot ceea ce trebuia el să facă este să asculte acel cuvânt. And up to this point he was. Și până aici el fusese. Now what he prophesied, this is the cool thing, is what he prophesied. Ceea ce profețise el. It says in verse, gosh man, my eyes are so bad. Spune în versetul It says Josiah by name shall be born to the house of David. El spune că iată că se va naște un fiu casei lui David, dacă nume va fi Iosia. So at this point 300 years later, așa că în acest punct 300 de ani mai târziu, Josiah was born. Iosia s-a născut into David's family. În familia, în neamul lui David. And he was a good king, one of five good kings. Și el a fost unul dintre cei cinci regi buni. That led a revival in the kingdom. Care au produs o mișcare în împărăție, o renaștere. He ruled for 31 years. El a domnit pentru 31 de ani. So this prophet came and shared a word. Așa că acest profet a venit și a împărtășit cuvântul. And this prophecy happened. Și această profeție s-a întâmplat. But then the rest of the chapter he goes on. Dar după aceea, în restul capitolului el merge. Headed back home like he was supposed to, being obedient to God's word. Se întorcea înapoi acasă și mergea așa cum cuvântul lui Dumnezeu spune. And another prophet comes along. Iar un alt profet vine. And he says, "Oh no, you're not supposed to do that. You're supposed to come to my house." Și el spune, "Oh nu, nu trebuie să faci asta. Trebuie să vii la mine acasă." And he goes, "No, no, I can't. I need to be listen to the Lord." Și el spune, "Nu, nu, eu nu pot să fac acest lucru. Eu trebuie să-l ascult pe Dumnezeu." But he gave in. Dar el a cedat. And followed the guy and went to his home. Și s-a dus cu acel om și s-a dus la el acasă. And he wasn't obedient to what the Lord had told him. Nu a ascultat ceea ce Dumnezeu i-a spus. And so that's just an example of. Așa că acesta este un exemplu. Okay. Acesta este un exemplu de ceea ce s-a întâmplat acolo dacă nu l-asculta pe Dumnezeu. That what fear of man does to us. Este un exemplu a ceea ce se întâmplă dacă ne este teamă de oameni. And by listening to man and not being obedient to the Lord. Și prin ascultarea noastră față de oameni decât să-L ascultăm pe Dumnezeu. That's why it's so important, as I said, about reading our Bible. De aceea este așa de important să ne citim Biblia. And spending time with the Lord. Să petrecem timp cu Dumnezeu. Because see, our Lord is alive. Pentru că Domnul nostru este viu. And by His Spirit, și prin Duhul Său, He speaks to us through His Word. El ne vorbește nouă prin cuvântul Său. So He can lead us and guide us in our everyday lives. Și El poate să ne conducă în viața noastră zi cu zi. But just like He doesn't make us accept Him, dar așa cum ne face pe noi, nu ne obligă să-L acceptăm, He doesn't force us to do anything. Ne obligă să facem altceva, orice altceva. True love, dragostea adevărată, is when there's freedom, right? Este atunci când există libertate, nu? If I go out and I'm married, of course, but if I wasn't married, eu sunt căsătorit, dar dacă n-aș fi fost căsătorit, and say I went out there, și m-aș duce în lume, I saw a woman and I just grabbed her, și văd o femeie și o iau, and dragged her back home. O apuc și o trag până acasă. You're going to be my wife. Tu o să fii soția mea. It doesn't work, right? Nu merge, nu? Right? You can't force something upon someone. Nu poți să obligi, să forțezi asupra cuiva, pe cineva, de fapt. Okay. Probably wasn't the best description, but... Poate n-a fost cel mai bun exemplu, dar... It's what came up. Asta mi-a ieșit. Okay, verse 10. Okay, versetul 10. Înapoi în Galateni. Încerc eu acum să-i conving pe oameni sau pe Dumnezeu? Sau încerc eu să plac oamenilor? Dacă aș mai încerca să plac oamenilor, n-aș fi un rob al lui Hristos. Okay. He says, if I still pleased man. El spune că dacă eu aș încerca să plac oamenilor, încă aș încerca. Practic. The thing is I think he's leaning back when he was walking and serving as a Pharisee. Practic el aici face o trecere, arată spre acel timp în care el era un fariseu. He was pleasing man. El practic făcea pe plac oamenilor. He was trying to make a name for himself. Încerca să-și facă un nume, un renume de fapt. He was trying to earn his way up. Încerca să crească. But he says right there that I wouldn't be a slave to Christ or a bond servant of Christ. Și el spune că n-aș fi un rob al lui Hristos. So if I'm out serving man, there's no way I can be a servant of Christ. Deci practic dacă eu sunt în lume și slujesc oamenilor, nu pot să fiu cu Dumnezeu. There's no you can't do both. Nu putem să le facem pe ambele. Because then you're going to be worried about one and not worried about the other. Pentru că o să te îngrijorezi de una și o să o neglijezi pe cealaltă. And that's something I believe, I know in my own life, it's very easy to do. Și eu personal cred că este foarte ușor de făcut acest. Is to worry about what everybody else thinks about me. Este să te îngrijorezi despre orice gând și orice se gândește restul lumii la față de mine. It's how we're made, we're built this way. Așa suntem făcuți, așa suntem construiți. But the Lord is all we need. Dar Domnul este tot ceea ce noi avem nevoie. In Proverbs 29:25, în Proverbe 29:25, it says, "The fear of man brings a snare, but go ahead. But whoever trusts in the Lord shall be safe." Spune că frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul va fi protejat la înălțime. See, it's a trap. The fear of man is a trap. Vedeți, frica de oameni este o cursă, o capcană. And you will get caught in it every time. Și o să fiți prinși în ea de fiecare dată. But when we trust in the Lord, we're safe. Dar când ne încredem în Dumnezeu, suntem în siguranță. Because we look to Him. We look to Him for everything. Pentru că noi ne uităm la El pentru toate lucrurile. And Hebrews 11:6. În Evrei 11:6. It says, "But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Evrei 11:6, și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îi răsplătește pe cei ce-L caută. See, saved by grace, it's a gift of God. Vedeți, salvați, mântuiți prin credință, este un dar de la Dumnezeu. But it's by faith. Dar este prin credință. And see, it says right here, it's impossible to please him. Și practic este imposibil să-i facem plăcere, să-i aducem plăcere lui. Without faith. Fără a fi, fără credință. All right, 11 and 12. Versetele 11 și 12, înapoi în Galateni. Vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperire din partea lui Iisus Hristos. Okay, so here we're starting now, we're starting to talk about Paul's calling. Și aici începem să vorbim despre chemarea lui Pavel. Okay, so how it was looked upon was there were 12 apostles. Și modul în care vedem aceste lucruri este că erau 12 apostoli. And they were called by Jesus himself. Și au fost chemați de către Iisus însuși. And then we lost one, right? Judas. Și după aia am pierdut unul, pe Iuda, da? But see, the apostles were guys that walked with Jesus in his earthly ministry. Dar apostolii erau oameni care umblaseră cu Iisus în lucrarea lui de pe pământ. And then saw him. Și l-au văzut. After he was resurrected. După ce a fost înviat. So that was the Yeah, it was how you could be called an apostle. Oh, okay. Și așa puteai să fii numit un apostol. Description, yeah. And so that's why these guys, these ones that had crept in, the Judaizers. Așa că oamenii ăștia care își făcuseră loc, se strecuraseră, telling them, you guys got to do this to be saved. Spunând că trebuie să faci aia și aia la altă ca să fii mântuit. Then they moved on to say, Paul, don't listen to Paul. He's not a real apostle. După aceea s-au schimbat placa și au început să spună, nu ascultați pe Pavel pentru că el nu este un apostol. And see, he said it at the beginning and then he repeats it down here in 11 and 12 again. Și după cum vedem, a spus la început și repetă de asemenea în versetele 11 și 12. It was not given to me by man. Se spune că nu mi-a fost dată de către om. It wasn't preached to me, it wasn't taught to me by any man. Nu a fost predicată și nici învățată de la un om. But it came through revelation of Jesus Christ. Dar a venit prin descoperire de la Iisus Hristos. So he experienced the resurrected Christ. Practic el a experimentat pe Iisus cel înviat. This is who taught him. This is who gave it to Paul. Această persoană l-a învățat. Această persoană i-a dat evanghelia lui. Because if you I lost it. Anyway, in Acts, in the book of Acts. Dați-te cuminte în Faptele Apostolilor. Oh, it's in chapter 9. I just remembered. În capitolul 9. All right, go to chapter 9 real quick. Deci Faptele Apostolilor capitolul 9. And this is the first 9 verses. În primele 9 versete. It's talking about this experience. Vorbește despre această experiență. See, Paul was walking down the road to Damascus. He was planning on going there and arresting and locking up Christians, people that believed in Jesus. Deci Pavel era pe drumul din Damasc către Damasc și avea de gând să închidă creștini. Okay, go ahead and read verse 3. Și o să citesc la versetul 3, deci Faptele Apostolilor, capitolul 9. În timp ce era pe drum și se apropia de Damasc, a strălucit deodată împrejurul lui o lumină din cer. So, he heard it. The Lord spoke to him. Deci practic l-a auzit pe Dumnezeu vorbindu-i. And then by revelation, he led him down the path that he was to go. Și prin această descoperire practic l-a condus pe calea pe care a vrea să meargă. So, Paul had a totally different experience than all these other Christians. Așa că Pavel avea o experiență cu totul diferită de ceilalți creștini. See, men have a lot to teach us. That's oamenii au o grămadă de lucruri pe care ei pot să ne învețe. But God's revelation brings us life. Dar descoperirea lui Dumnezeu ne aduce viață. In 2 Peter 1:3, în 2 Petru capitolul 1 cu 3, it says his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele necesare pentru viață și evlavie. So Paul's message, he wasn't trying to reach up and understand God. Și mesajul lui Pavel nu încerca să ridice mâna și să îl înțeleagă. God came down. Dumnezeu s-a pogorât. S-a plecat. So let's go on verses 13 and 14. Și o să continuăm în versetele 2, 13 și 14. Căci ați auzit despre felul meu de viață din trecut. În iudaism, cum persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și o distrugeam. Eram mai înaintat în iudaism decât mulți dintre cei de o vârstă cu mine, din neamul meu, având un mai mare zel pentru tradițiile strămoșești. So, these last few verses, Paul gives us three pictures from his past. În aceste versete din urmă, Pavel ne dă trei imagini din trecutul lui. As evidence of his apostleship. Ca dovezi ale faptului că el era apostol. So the first thing in these two verses is he was persecuting the church. În prima imagine este că el era un persecutor al bisericii. And you can read that if you want. I'm just going to give you some verses. Acts 22. Și găsiți aceste lucruri, puteți să citiți când vreți. Fapte, capitolul 22. It talks about how before he came to the Lord, that he was out persecuting, requesting to lock Christians up. Vorbește cum Pavel cerea ca creștinii să fie închiși. And his relationship to the religious Jews at the time. Și practic acolo vedem și relația pe care o avea cu evreii credincioși, practic. He was trying to work his way up. Încerca să crească în rang. And it's like so many other things for us even in the world, is we try and gain all these things for here in this life, this physical life. Și este ca și cu noi, când noi încercăm să câștigăm, să obținem din ce în ce mai multe lucruri pentru noi fizice. But the Lord tells us to store up treasures in heaven. Dar Dumnezeu ne spune să strângem comori în cer. Things that matter. Lucruri care contează. So during that time, in Acts 8 and 9, when Paul was persecuting the church. Practic în acela timp în fapte 8 și fapte 9, Pavel persecuta biserica. The first person that was martyred. Prima persoană care a fost martirizată was Stephen. A fost Ștefan. And Paul was there. Și Pavel era acolo. He was consenting, he was given permission for his death. El practic le permitea oamenilor, le dădea permisiunea să îl omoare. And then in Acts 9 it says that he was breathing threats and wanting to murder. Și practic după aia în capitolul 9 vedem cum el practic răspândea amenințări și le spunea să-l omoare. So there's no doubt that Paul was trying to shut down the church. Și nu era nicio îndoire la faptul că Pavel nu ar fi fost nu amenința biserica. So in verse 15 and 16, așa că în versetul 15 și 16 from Galatians, yeah? Yes. Vedem așa: dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecul mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit potrivit să-l descopere pe fiul său în mine, ca să-l vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om. Okay. So the first thing I said was he was persecuting the church. Now we have him as a believer. Deci în prima imagine vedeam că el persecuta biserica, iar acum îl avem ca și credincios. What he's saying is what I've experienced. Și ce spune este că ceea ce eu am experimentat, this is what I'm preaching. Asta vă predic. I'm not giving anything to you guys that I haven't experienced myself. Nu vă dau, nu vă predic, nu vă spun nimic din ceea ce eu nu am experimentat. It's not like he was trying to sell something that he wasn't willing to buy himself. Nu era ca și cum el încerca să vândă ceva ce el nu avea să cumpere singur. And it was all by God's grace. Și toate aceste lucruri prin harul lui Dumnezeu. Nothing to do with man's efforts or character. N-avea legătură cu caracterul și eforturile oamenilor. In Philippians 3:7. În Filipeni 3 cu 7. And this is Paul. He says, but what things are gained to me, these things I have counted for loss. Și aici Pavel spune, însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am considerat o pierdere. For Christ, did you get? De dragul lui Hristos. So what he was saying was, everything that I've been gaining in this world, working my way up in the religion. Și practic ceea ce el spunea este că tot ce am câștigat în această lume, încercând să fiu mai religios, I've thrown them all aside, I've lost them. For Christ. Am aruncat deoparte, le-am considerat o pierdere pentru Hristos, de dragul lui Hristos. All these things don't matter. Toate aceste lucruri nu contează. So you can read the rest, 16 through. Și acum o să continui și o să citesc de la 17 la până la final. Till the end, yeah? Mm-hmm. Nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei care au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am reîntors în Damasc. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa și am rămas la el 15 zile, dar n-am văzut pe niciun alt apostol în afară de Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. M-am dus apoi în regiunile Siriei și ale Cilicii, dar le eram încă necunoscut la față bisericilor din Iudeea, care sunt în Hristos. Ei doar auzeau spunându-se, cel care înainte ne persecuta, veștește acum credința pe care încearcă să o distrugă. Și îl slăveau pe Dumnezeu datorită mie. Okay, so he had no personal, after this experience with the Lord. Deci după această experiență cu Dumnezeu. I don't know if everybody knows, just real quick. So he was on that road to Damascus. Deci practic era pe drumul către Damasc. And the Lord spoke to him. Și Dumnezeu i-a vorbit. And told him what to do. Și a spus ce să facă. And he went blind. Și el a orbit. And he told him to go to another city. Și i-a spus să meargă într-un alt oraș. And wait. Și să aștepte. And then he sent another brother. Și apoi el a trimis un alt frate. And that brother prayed for him. Și acel frate în credință s-a rugat pentru el. And he received his sight again. Și și-a primit vederea. But he didn't go see any other Christians. He didn't go see the apostles, the main church, nothing. El practic nu s-a dus să vadă alți creștini, nu s-a dus să vadă alți apostoli sau biserica, n-a văzut nimic. He went away for 3 years. Practic a plecat pentru 3 ani. And during that time is when the Lord started teaching him. Și în această perioadă Domnul a început să-l învețe this new ministry. Să-l învețe această nouă lucrare. Because the apostles were sent out to the Jewish people. Pentru că apostolii erau trimiși către evrei. But the Lord's preparing Paul to go to the Gentiles. Dar Dumnezeu îl pregătea pe Pavel să meargă la neamuri. Which was something brand new. Ceea ce era ceva cu totul nou. The Jews looked at Gentiles like dogs. Neamurile se uitau la evrei se uitau la neamuri ca la niște câini. The Jews were the chosen people. Evreii erau cei aleși. Okay? And so they looked at everybody else, they looked down upon him. Așa că la toată lumea, cealaltă lume, se uita așa de sus. So Paul has to be prepared to be able to go. Așa că Pavel trebuia să fie pregătit ca să poată să meargă la neamuri. And so then și după aia. So then after this Paul went up to Jerusalem to see Peter. După aceasta Pavel s-a dus în Ierusalim să-l vadă pe Petru. So he just saw Peter and then I think it was James. Și după aia, după ce l-a văzut pe Petru, l-a văzut pe Iacov. Because everybody was still scared of him. People knew who Paul was. Pentru că toată lumea era speriată, încă era speriată de el. Toată lumea știa cine Pavel a fusese. Everybody was running in fear. Toată lumea fugea în frică. Because of the persecution. Datorită persecuției pe care el o avea. So he didn't see anyone. He just spent 15 days and then he went back. El a văzut pe nimeni. A stat 15 zile și după aia s-a întors. And see, people were after him in Jerusalem. Și oamenii îl căutau în Ierusalim. And people were after him in Damascus. Și oamenii îl căutau, erau pe urma lui în Damasc. Because see, all the religious people, they didn't want to hear this message. Voi toți oamenii religioși nu voiau să asculte, să audă acest mesaj. They didn't want to hear about Jesus. Nu voiau să asculte, să audă despre Isus. And so anybody teaching that or preaching that was an enemy. Așa că oricine vorbea despre aceste lucruri sau predica despre aceste lucruri era un dușman. So he returned back to his home in Tarsus. Așa că s-a întors în Tars. Where they didn't know him by face. They knew his name. Unde nu știau după fața lui, știau doar după nume. But they didn't know him. Dar nu știau pe el. So that's basically the first chapter. Și practic asta este în primul capitol. And like I said, it's starting off, we're starting this book off, and he's declaring his calling. Și practic, noi începem această carte și vedem cum el începe proclamând, declarând ceva. Because all these people that are leading people astray, toți acești oameni care îndepărtau pe restul oamenilor, claim that he wasn't an apostle. Spuneau despre el că nu este un apostol. So he's giving his... What do we say it was? His criteria, his job resume. Yeah, resume, like a resume. Și practic el își expune CV-ul lui. acestor oameni. Yeah, he was explaining his calling. Practic, le-a explicat chemarea lui. So he can, now that he's done this, now he can start dealing with all the problems, everything that's been going on since he left. Și practic, după ce termină de a le spune că este cine a spus el că este, trebuie să se ocupe de toate lucrurile care s-au întâmplat în absența lui. Does that make sense? Do you understand that? Are sens? Înțelegeți? Because if he doesn't explain, I'm an apostle and this is why. Pentru că dacă el nu explică, eu sunt un apostol și de asta, then people aren't going to listen. They're not going to listen to what he's written. Oamenii nu o să asculte ceea ce el a scris. So, and John 8:36. În Ioan 8:36. Yeah, go 8:31. John 8:31-36. Ioan 8 de la 31 la 36. I'll read it. Okay. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free?" And Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin, and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Ioan capitolul 8, versetul 31. Atunci Iisus le-a zis iudeilor care credeseră în el: "Dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera." Ei i-au răspuns: "Suntem sămânța lui Avraam și niciodată n-am slujit ca sclav nimănui. Deci cum spui tu, veți fi liberi?" Iisus le-a răspuns: "Adevărat, adevărat vă spun că oricine face păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne pe veci în casă, însă fiul rămâne pe veci. Deci dacă fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi." I just want to make it clear before we finish. Și până o să termin, vreau să clarific. You know, there's always a big disagreement with faith and works. Mereu este o neînțelegere între fapte și lucruri. And all I'm saying about works and bondage. Între credință și lucruri. Și tot ceea ce spun despre această subjugare și fapte. There's, you can't work your way to salvation. Nu puteți să vă câștigați singuri mântuirea. The work has already been done. Christ died and poured his blood out for our sins. Acest lucru a fost făcut săvârșit prin Iisus, care a murit pentru păcatele noastre. That sacrifice was the work. Acea jertfă, acest sacrificiu a fost reprezintă practic lucrurile. But as we walk with Christ each and every day. Și pe măsură ce mergem cu Hristos în fiecare zi. And we spend time in the word and we pray. Și petrecem timp în cuvânt și ne rugăm. A work starts happening inside. O lucrare începe să se miște înăuntru nostru. We start changing. Începem să ne schimbăm. And becoming more like the Lord. Și începem să devenim din ce în ce mai mult ca Domnul. And as we do these things, then we start doing things outside. Și în timp ce facem aceste lucruri, începem să facem lucruri și în exteriorul nostru. When I first came to the Lord, când m-am întors eu la Domnul, I would never, ever have helped anybody do anything. N-aș fi ajutat niciodată pe nimeni să facă ceva. Because I was all about Jamie. Pentru că tot era despre Jamie. I'm not worried about other people. No one's taking care of me. I'm going to take care of myself. Dacă nimeni nu se îngrijește de mine, eu mă îngrijesc singur de mine. Now, but 18 years later, acum după 18 ani, I would bend over backwards for anyone. M-aș da peste cap pentru cineva. Whether they're a Christian or not, I would help anybody in need. Chiar dacă aceștia sunt creștini sau nu, aș ajuta pe oricine în nevoie. Is that about me? No. Este lucrul ăsta despre mine? Nu. It's about the work that Jesus has done in me. Este despre lucrarea pe care Dumnezeu Iisus a făcut-o în mine. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Lord Jesus, we thank you so much for your word. Doamne, să mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău. We thank you that it's living and true. Îți mulțumim că este viu și adevărat. And that it can shape us and mold us into your image. Și că acesta poate să ne modeleze după imaginea ta. Help us to wake up every day, Lord. Ajută-ne să ne trezim în fiecare zi. And submit our lives to you. Și să ne supunem, să-ți predăm viețile noastre. So that we can be the vessels for your love for this world. Ca să putem fi mâinile tale în această lume. We just thank you and praise you, Jesus. Îți mulțumim și te închinăm. Ne închinăm ție. Amen.